Magie. Z těla se náhle probudil, v jeho mozku došlo k důležitému spojení. Geografie. Vykřikl. Tenhle svět je proton. Neisa, v tom okamžiku ve své dívčí podobě, ho ošetřovala. V jakémsi druhu komplementárního poznání si uvědomil, že je stejně veliká jako Tune. Nebylo divu, že ji tak samozřejmě přijal za svou milenku, třeba že si byl vědom, čím je. Nebyla skutečnou ženou a nikdy nebude, ale i s tím, čím byla, stála za hřích. Tázavě se na něj podívala, vědoma si jeho upřeného pohledu. Její vzhled a osobnost neměly samozřejmě s Tune nic společného. Neisa neměla vlasy světlého odstínu a nebyla v ní ta veselá inteligence. Byla tmavá a tichá a nikdy nelhala. Vzpomínal jsem, vysvětlil jí. Začalo to mými hodinami šermu, protože se mě učila, jak užívat rapír, když odmlčel se, pokoušeje se dát si to všechno dohromady. Co se to se mnou stalo? Neochotně promluvila. Nemoc. Nemoc. Chceš říct, že jsem onemocněl. Ale na protonu žádné nemoci nejsou, zase na to zapomněl. Ale tohle vlastně není proton. Je to jiná říše s toutéž geografií. Ty purpurové hory na jihu, tak by to mohlo vypadat na protonu, kdyby na něm byla normální atmosféra. Něco jako planetární dvojník, kde působí magie. Možná tu atmosféru vytvořila magie a tíži taky. V úplném planetárním prostředí s úplným životním prostředím jsou mouchy, špína a nemoci. A já nemám žádnou přirozenou imunitu, jen standardní očkování, ve kterém se vůbec nepočítalo s komplexními nároky, s nimiž jsem se setkal tady. Mikroorganismy, které jsou v potravě a ve vodě, jsou přirozené pro ty, kdo tu jsou doma, mně jsou ale cizí. Ve vzduchu jsou pily. Alergeny. A tak dál, a tak dál. Inkubační doba trvala 2 dny, pak mě bacily přemohly. Zčista jasna mě celého zamořily. Díky, že jsi mi to tak pěkně vysvětlila, Neiso. Vděčně se usmála. Ale jak jsi mě dokázala vyléčit? Byl bych měl umřít, nebo aspoň jsem měl být nemocný déle. Byl jsem v bezvědomí jen několik hodin, ne. Teď je mi dobře, nejsem ani unavený. Musela promluvit znovu. Klip přinesl amulet. Napřáhla k němu ruku a dotkla se figurky visící na náhrdelníku, který mu navlékli na krk. Stile jej pozvedl v ruce. Léčivý amulet. To je tedy chytré. Onemocním zase, když si ho sundám. Zavrtěla hlavou, že ne. Chceš říct, že tyhle věci vyzáří své kouzlo do hrudi uživatele a pak už nepůsobí. Ale některé by měly mít trvalé účinky, jako ten amulet, který simuloval oblečení, ten, co mi ho dali na začátku, oha. Spěšně si řetěz stáhl. Tam ten se mě pokusil zabít. Jestli má tenhle na svědomí stejná parta, pokrčila rameny. Nebude ti vadit, když se ho teď zbavím. Zeptal se. Mohli bychom ho zahrabat a místo označit, abychom ho později našli, kdybychom potřebovali. Ale radši bych ho neměl u sebe. Kdybych nějak vyvolal jeho druhotnou funkci, jeden amulet mě napadl, než jsem tě potkal, Neiso. Když jsem ho vzýval já. Tentokrát si ho vzývala ty, proto možná působil normálně. Mám strach, že se mě amulety pokoušejí zavraždit, když mě poznají. Proto jsem potřeboval 4nohého společníka, abych ujel svému anonymnímu nepříteli. Neisa zvedla hlavu, chovala se jako poděšený kůň. Ne, ne, nepřivedla si ho sem, uklidňoval ji Stile. Démona si neprobudila. Vzal ji za ruce a usmál se. Byla to lepší volba, než jsem mohl tušit, když jsem si tě vybral. Udělala jsi to správně, Neiso. Myslím, že jsi mi zachránila život. Nechala se přitáhnout blíž. Následovalo, co následovat muselo. Nezapomněl na schén, tohle byl však jiný svět. Zahrabali amulet a pustili se dál. Bylo ráno. Jeho nemoc trvala jen 1 noc, náhodou se kryla s normálním spánkem a tajemství zdvojení, které odkryl, za to skoro stálo. Vysvětlovalo to pocit povědomosti, který v něm neustále hlodal, před 10 lety viděl povrch tohoto světa v jeho mrtvé podobě. Jak ale bylo možné vysvětlit ten rozdíl? Mohl přijmout koncept alternativních světů nebo alternativních rámců týchž světů. Ale dýchatelná atmosféra, úplné živé životní prostředí a magie na jednom světě a domy, věda a pustina na druhém, taková rozdílnost byla pochopitelná jen těžko. Byl by očekával, že si budou paralelní rámce velice podobné. I tak to pomohlo jeho orientačnímu smyslu. Teď bylo jasné, proč lidé přecházeli jen na jistých místech. Nešlo o přenos hmoty, procházeli oponou v přesně zeměpisně určených bodech, aby se vynořili v domech a ještě v zastrčených koutech. Projít někde jinde, kdyby se o to chtěl pokusit, musel by se na to vybavit dýchacím přístrojem. Víš, nejso, řekl jí za jízdy. Je toho mnoho, co o tomhle světě nevím a můj život je tu v nebezpečí, ale myslím, že se mi vlastně líbí víc než ten můj. Tady venku a s tebou jsem šťastný. Myslím, že bych takhle mohl jezdit navždycky. Zavrtěl hlavou. Ale předpokládám, že bych toho měl nakonec dost za jedno dvě století. Člověk musí být realistický. Nejsa si melodicky odfrkla a přešla do dvoudobého trysku. Přední kopyta dopadala naprosto současně, podobně tomu bylo i se zadními. Pořádně to s ním házelo. Ty si myslíš, že mě dokážeš schodit, co? Řekl stile laškovně. Vytáhl svou harmoniku, jednou z výhod oblečení byly, jak zjistil, kapsy a zahrál řízný pochodový nápěv. Tuné ho zasvětila do krásy hudby a jeho rostoucí talent mu už mnohokrát pomohl při hře. Záblesk vzpomínek v něm osvěžil vědomí toho, že i kdyby byla hudba v praktickém smyslu bezcenná, byl by u ní vydržel. Bavilo ho to, znovu však pocítili čísi přítomnost. Znovu zastavili. Děje se tu něco zvláštního, řekl stile. Klip říkal, abych si nedělal starosti, že jednorožci jsou vůči většině kouzel imunní, ale tohle je záhada. Nemám řád tajemství, která by mohla ohrozit mé zdraví. Nejsa zatroubila na souhlas. Vypadá to, že k tomu dochází, když hrajeme, pokračoval. Hudba mi ještě nikdy neublížila, ale radši bych měl jistotu. Možná se sem někdo snaží přikrást, když hrajeme a doufá, že si ho nevšimneme. Nějak se mi nezdá, že by to souviselo s amulety, je to jemnější. Zkusíme to ještě jednou. Jestli to ucítíme znovu, přestanu hrát a pokusím se vypátrat, o co jde. Ty hraj dál, jako by se nic nedělo. Musíme to překvapit. Opět se pustili do hraní a pocit, že je někdo přítomen, se okamžitě vrátil. Stile si ponechal harmoniku u úst, přestal však hrát, místo toho se rozhlížel. Nejsa zatím za doprovodu svého rohu tančila dál. Jakmile se však stile začal rozhlížel, okamžitě to zmizelo. Stile zkusil zase hrát. Tiše, aby ho posluchač neslyšel, se přidal k Nejsinu tématu. Vrátilo se to. Nejsa přestala hrát a stile pokračoval a pocit zesílil, jako by předtím její tóny tu tajemnou bytost omezovaly. Stile rychle přestal a pocit se vytratil. Je to napojené na mě. Zvolal. Jen když hraju já, Nejsa souhlasila. Ať už to bylo cokoliv, zajímalo se to o stila a přibližovalo se to jen tehdy, když hrál on. Slyšelo ho to bez ohledu na zvuky, které zněly současně. Stile pocítil tajemné zamrazení. Pojďme odsud, řekl. Jednorožec vyrazil. Nepokoušela se teď o žádné taneční kreace, přešla rovnou do závodního trysku. Hnali se plání rychlostí, které by nedosáhl žádný kůň, proplétali se kolem trsů jasně zelené trávy a skákali přes úzké potůčky. Viděl, jak se po obou stranách sunou dozadu jednotlivé hory. Opravdu kilometry přímo polikaly. Konečně Nejsa zpomalila, protože začínala vydechovat plameny. Stile vytáhl harmoniku a znovu zahrál a v zápětí to bylo u nich. Okamžitě toho nechal. Neujedeme tomu, Nejso, to je zřejmé. Když o tom teď ale víme, možná bychom s tím mohli něco udělat. Proč to však pořád ještě přichází, jenom když hraju? Musí mu být jasné, že o něm víme a že se mu pokoušíme uniknout, už se nemusí skrývat. Nejsa pokrčila plecemi, zajímavý trik, zvlášť dokud ještě seděl v sedle. Nejdřív amulet, teď zas tohle. Mohlo by to mít něco společného. Mohla by ta harmonika být polekaně se zarazil. Další amulet. Po chvilce ho něco napadlo. Nejso, myslíš, že bys na tenhle nástroj dokázala zahrát? Ústy, chci říct po lidsku. Jestli přivolává nepřítele moje harmonika, nemělo by záležet na tom, kdo na ní hraje. Aspoň myslím. Nejsa zastavila a nechala ho sesednout a odepnout sedlo. Pak postupně přešla do své lidské podoby. Ještě ji neviděl, že by se proměňovala za denního světla a vůbec ho nenapadlo, že to udělá. Myslel si, že na harmoniku bude hrát ve své čtyřnohé podobě, tohle však bylo samozřejmě daleko jednodušší. Vzala nástroj a zahrála. Moc to neuměla, protože pro ni taková hra byla cizí, výsledek tedy zněl dost chaoticky. Žádný pocit přítomnosti. Pak vzal harmoniku stile a zahrál stejně chaoticky jako ona a bylo to tu zase. Není to nástrojem, je to ve mně, řekl. Jen když na ní hraju já. Zahloubal se. Působíme společně, nebo je to s tou harmonikou jen náhoda? Pokusil se zaintonovat nápěv a cítil to zase, třeba že ne tak silně jako předtím. Takže je to jasné, jsem to já. Když hraju na harmoniku, je to lepší muzika a má silnější účinky, to je všechno. V nástroji žádní duchové nejsou. Usmál se. To jsem rád. Ta harmonika se mi líbí. Bylo by mi hrozně líto, kdybych ji musel zahrabat. Bylo by mu hrozně líto, kdyby měl znehodnotit jakoukoliv harmoniku, měl slabost pro všechny klávesové harmoniky a všechny její příbuzné. Z těch, na které dosud hrál, byl však tenhle nástroj nejdokonalejší. Neisa zase přešla do své přirozené podoby. Stile jí připevnil sedlo. Nemyslím, že bychom si mohli dovolit tuhle záležitost přejít, řekl. Jednorožec zastříhal jedním uchem na souhlas. Zajeďme na nějakou pěknou pastvinu a já to vyvolám. Chci vidět, co se stane. Stejně nerad uhýbám před nebezpečím. Radši to vytáhnu na světlo a vypořádám se s tím, ať tak nebo onak. Jestli je to nepřítel, tak se s ním chci utkat za denního světla a s mečem v ruce, aby se k nám pak nemohl připlížit v noci. Neisa znovu důrazně přikývla. Jeli z kopce, dokud se neobjevila pěkná tráva. Neisa se začala pást, ale nevzdalovala se daleko a pořád stila po očku sledovala. Měla starosti. Díky bohu, už to bylo dávno, co si o něj někdo dělal starosti. Kromě Schén a u ní to byla otázka na programování. Stile začal hrát. Okamžitě to bylo u nich. Pokusil se zahlédnout to, bylo to však neviditelné a nehmotné. Tentokrát hrát nepřestal. Tráva jakoby se vlnila, naklánila k němu a zase se vracela zpátky, jakoby ji ohýbal vítr, žádný vítr však nebyl. Vzduch jakoby ji skřil. Objevila se lehká mlha, vířila v sotva rozeznatelných barevných vlnách. Stile cítil, že se mu po těle ježí chlupy, jakoby je měl nabité elektřinou. Nejdřív si myslel, že je to jeho vlastní nervozitou, protože nevěděl, jakou věc nebo sílu vyvolal, viděl však, že se podobně zvedá i Neisina hříva. Vzniklo tu napětí, jehož ohniskem byl on, nic se však nedělo. Napětí prostě bylo. Stile přestal hrát, protože ho to už unavovalo a úkaz zase zanikl. Někdy se elektrické jiskření ve hřmění a blýskání promění přemítal. Ale jeho slova utěl poryv deště, který do něj udeřil. Nedaleko se zablesklo. Náhlé světlo ho napůl oslepilo a vítr se do něj opřel takovou silou, až zavrávoral. Byl mokrý, jako by se vykoupal v rozbouřeném moři, cítil pronikavý chlad proudů divoké vody. Zahlédl mlžný vír, který mu připomněl vznikající tornádo. Blesky přicházely jeden za druhým. Neisa se přihnala k němu, aby ho chránila před rozbouřenými živly vlastním tělem a svou antimagií. Obojí pomohlo, Stile jí popadl kolem krku a zabořil obličej do její promočené hřívy. Prudký vítr tu měl menší razanci. Měla větší stabilitu a déšť na ní dopadal s menší prudkostí. Posadili se na zem a to bylo ještě bezpečnější. Teď tě objímám ve tvé přirozené podobě, řekl jí se smíchem, pochyboval však, že ho v tom větru slyšela. Co se vlastně stalo? Ještě před chvilkou nebylo takovém počasí ani vidu, ani slechu. Stile věděl, že bouře mohou vzniknout náhle, účastnil se kursu meteorologie primitivních světů a často chodil do povětrnostního domu na demonstrace, ale tohle přišlo skutečně zčista jasna. Hrál na harmoniku, aby se pokusil vyvolat tu děsivou sílu, která na něj číhala, ať už to bylo cokoliv a nějak ji udržel v patřičných mezích, pak účinky, jen tak, aby řeč nestála, přirovnal k. To jsem udělal já. Vykřikl. To já vyvolal tu bouři. Jako ten amulet, bouře jen čekala na jeho příkaz a on ho ve vší nevinnosti vydal. Bouře, ustaň. Málem je oba z jejich improvizovaného hnízda smetl další prudký poryv větru. Bouře mu, jak se zdálo, nevěnovala pozornost. Přesto byla tato moc nějakým způsobem vyladěná na něj. On bouři vyvolal, copak ji nebyl schopný utišit. Předtím vyvolal démona z amuletu, to bylo zjevně jednosměrné. Ale bouře. Copak bylo nemožné zavřít tohoto džina zpět do láhve. V tomhle zmatku, mokru, blýskání a randálu se mohl soustředit jen těžko. Přesto se pokusil. Co konkrétně udělal, aby tohle přivolal? Hrál na harmoniku a duch bouře visel nad ním, aniž by se nějak projevil. Pak řekl, někdy se elektrické jiskření ve hřmění a blýskání promění. Náhodný rým, žádný význam to nemělo. Rým. Na něco si vzpomněl. Když se tak šťastně objevila harmonika, co to vlastně řekl? Nebylo to náhodou, ano. Ty na harmoniku hraješ, chtěl bych tady mít i to též. Něco takového. Žertovný veršík. Dvakrát promluvil v rýmech a dvakrát dostal odpověď. Byla tu samozřejmě ještě jiná magie, jako třeba útočící démon z amuletu. V tom žádné rýmy nebyly. Ale s tím si bude dělat starosti později, to by mohl být jiný druh magie. Teď se pokusí utišit tu bouři. Dost, co se rýmuje z dost. Kost, host, post. Hned to vyzkouší, nemůže se stát nic horšího, než že se to nepovede. Bouře, už dost, si nevítaný host. Zvolal. Bouře se uklidnila, ale nestichla úplně. Byl na správné cestě, ještě ale nebyl u cíle. Dostal se tak asi do poloviny. Co ještě v těch ostatních případech udělal? Nejsa zatroubila. Bouře polevila, chtěla si tedy raději stoupnout. Na všech čtyřech se cítila nejistěji, to bylo ono. On taky troubil na roh svým způsobem. Na harmoniku. Produkoval nějakou hudbu, buď hrál, nebo zpíval. Stile vytáhl svou mokrou harmoniku a zahrál provlhlou melodii. Pak přestal a zaspíval na improvizovanou melodii, bouře, už dost, si nevítaný host. Tentokrát se bouře stišila podstatně. Přestalo se blýskat a liák ustoupil drobnému dešti. Pořád ale nezmizela úplně. Nejso, myslím, že jsem na něco přišel, řekl. Ještě jsem to ale nepochopil úplně. Myslím, že dokážu čarovat, jen kdybych si ujasnil pravidla. Jednorožec mu věnoval dlouhý pohled, jehož smysl mu nebyl zcela zřejmý. Nejsa očividně vývoji událostí nedůvěřovala, ale nic neříkala. Žasl nad tím tedy sám, jak může on, dítě moderní a civilizované galaxie, vážně uvažovat o tom, že se pustí do kouzlení. Ale potom, co na tomto světě zažil, jak by mohl v magii nevěřit. Znovu se vydali na cestu, vlekli se deštěm. Po hodině se dostali ven a zahřálo je sluníčko. Nehráli. Stile věděl, že se něco naučil, ale věděl taky, že se toho nenaučil dost. Zatím. Teď se pustili do vážné pastvy a jídla, až na to, že on nic k jídlu neměl. Nejsa byla ochotná pokračovat, dokud nedojedou k ovocnému stromu, ale on v tomto okamžiku považoval její žaludek za důležitější. Většinu práce vykonávala ona, jestli byl opravdu schopný čarovat, možná by si mohl vykouzlit nějaké jídlo. Kdyby si vymyslel rým a zaspíval ho, proč ne? Co se rýmuje na jídlo? Stile byl vlastně tak trochu básník, byla to další z mnoha stránek herního mistrovství. Na to, aby někdo obsadil a taky si udržel některý z vyšších stupňů žebříčku dospělých, musel mít skutečně nesmírně komplexní trénink. Stile byl patrně zběhlejší ve více typech závodů a soutěží než kdokoliv, kdo se o hru nezajímal. V poezii však dával před rýmy a metrikou přednost v smyslu, takže na toto konkrétní cvičení moc dobře připravený nebyl. Základy veršování ale znal a s trochou praxe by se do toho měl zase dostat. Trochejská stopa, tadá, tadá. Pentametry, 5 stop na řádku. Chtěl bych mít i trochu jídla, trochejský tetrametr, 4 doby. Kdyby jednorožci při běhu mluvili, měli by dokonalou metriku, protože jejich kopita by odměřovala rytmus kadence. Chtěl bych mít i trochu jídla, obešel bych se bez mídla, zaintonoval. Improvizace při zpěvu mu nešla tak dobře jako při hře na harmoniku. Před ním se objevila droboučká kostička. Spadla na zem a on ji musel hledat v trávě. Našel ji a zvedl. Měřila zhruba centimetr a vpředu bylo drobným písmem napsáno slovo jídlo. Stile se toho dotkl jazykem. Multisír. Snědl ho. Byl dobrý, jako jídlo však měl spíš symbolický význam. Stěžovat si ale nemohl, řekl přece jasně trochu. A přesně tolik taky dostal. Začínal tomu rozumět. Hudba aktivovala magii, to byla ta síla, která tkvěla ve vzduchu. Slova ji definovala. Rým označil moment uskutečnění. Tento systém mohl fungovat, stile ale musel dávat pozor, aby byly jeho definice přesné. Co kdyby si vyčaroval meč a ten ho probodl? Nebo horu jídla, která by ho pohřbila? Magie, jako kterýkoliv jiný nástroj, se musela užívat řádně. Chtěl bych mít litr jídla, obešel bych se bez mídla. Nic se nestalo. Zřejmě mu pořád ještě něco unikalo. Nejsa zvedla hlavu a zastříhala ušima. Měla jemnější sluch než Stile. Otočila hlavu. Stile pohlédl směrem, kterým ukazoval její roh a uviděl, že se k ním blíží jakési tvary, že by vyvolal tohle. O tom pochyboval, jako jídlo to moc nevypadalo a už vůbec to nebylo množství, které označil. Tenhle vývoj musí být náhodný. Brzy viděl tvary zřetelněji. Čtyři netvoři. Nejasně se podobali opicím, měli obrovská dlouhá předloktí, zavalité chlupaté nohy a velké zubaté rohaté hlavy se žhoucíma očima. Další druh démona, jako ten, co s ním bojoval, jako démoni z puklin a sněžné přízraky. Zdálo se, že všichni patří k druhům jediné třídy, třídy, která nebyla součástí konvenční taxonomie. Ani jednorožci ovšem nebyli její součástí. Nejsa zafrkala. Přiklusala ke Stilovi a postavila se mu po boku. Věděla, že je čekají nepříjemnosti. Ty musel poslat můj nepřítel, řekl Stile. Když si použila ten amulet, abys mě vyléčila, vzbudilo to pozornost pána amuletů, který ke mně, jak se zdá, nechová velkou náklonost. Proč, to zatím nevím. Poslal na mě svoji gorilí četu, ale my už u amuletu nebyli, tak nás museli vystopovat. Sadím se, že ta bouře jim taky zamotala hlavy. Nejsa vydala melodický smích, znělo to docela hezky. Myšlenka, že gorily pomlátila bouře, se jí líbila. Její pozornost však patřila netvorům, uši měla sklopené. Když uši natahovala dopředu, vypadala roztomile, když je však připlácla k hlavě, nabyl její vzhled výhružnosti. Myslím, že proti sobě musíme mít adepta, pokračoval Stile. Je jasné, že to není žádný obyčejný sedlák. Když teď ale vím, že nějaké ty čáry zvládnu sám, hned si víc věřím. Co myslíš, měli bychom těm netvorům utéct a bát se, kdy nás zase dohoní, třeba až budeme spát, nebo se jim postavíme tady? Tahle otázka v sobě skrývala notný kus ironie a Nejsa na ní odpověděla podle očekávání. Rychle mrskla ohonem ze strany na stranu a udeřila přední nohou, rohem nepřestávala mířit na gorily. Čteš mi myšlenky, řekl Stile. Jsem prostě hrozně nerad, když za sebou táhnu nepřítele. Uvidíme, jestli dokážu vymyslet nějaké hezké kouzlo, které by s nimi dokázalo skoncovat. To by mělo být bezpečnější než radosti fyzického útoku. Podle mě vypadají dost hnusně. Hnusní tedy byli. Mluvil napůl žertem, k bojovým schopnostem démonů však choval zdravou úctu. Podobali se protonským androidům, byli hloupí, ale téměř nezničitelní. Přesto magii již dovedl provozovat, nedůvěřoval. Jako všechny dary, které z čista jasna spadnou z hůry, ji potřeboval nejdřív očichat, než ji přijme za svou. V této chvíli však musel použít, co bylo po ruce a doufat, že to vyjde. Gorily se blížily a on se soustředil na veršování. Ve stresu, v jakém se nacházel, nedokázal vymyslet nic dokonalého, ale pokud byl smysl jasný a bezpečný, tak to stačilo. Muselo to stačit. První netvor se zastavil ve vzduchu před nimi. Netvore, strať se a nevracej se, zaspíval Stile a ukázal prstem. Netvor se proměnil v obláček dýmu a zmizel. Zůstala po něm jen nepěkně páchnoucí mlha. Až potud to šlo. Už se do toho dostával. Stile ukázal na druhého netvora. Netvore, strať se a nevracej se. Zaspíval úplně stejně jako poprvé. Proč měnit kouzlo, které funguje? Netvor zaváhal, asi jako kdyby ho vyrušilo komáří štípnutí a vrhl se dopředu. Nejsa se vedle Stila ohnala a zachytila démona rohem. Jediným pohybem jim mrštila vzhůru a dozadu. Příšera ze sebe vydala hlasité smrtelné zavití, spíš vzteku než bolesti a jako beztvará hromada přistála na zemi. Proč kouzlo poprvé působilo a podruhé ne? Udělal to přece úplně stejně jako poprvé a málem ho to stálo hlavu. Ach ne. Bylo možné, že se kouzlo nedá opakovat. Že působí jen jednou. Teď si vzpomněl na něco, co řekl ten muž, kterého potkal, ten, který mu věnoval amulet s démonem. Řekl, že pokaždé, když chce projít oponou, musí vymyslet nové kouzlo. Kéž by býval pozornější. Třetí a čtvrtá gorila předstoupili společně. Na vymýšlení nového kouzla teď neměl čas. Stileta sil rapír. Postarám se o toho napravo, ty si vem toho nalevo, řekl Neise. Tihle netvoři, kteří byli svědky toho, co potkalo jejich předchůdce, se chovali trochu opatrněji. Když je někdo ošklivý, neznamená to ještě, že je hloupý, a tohle vlastně nebyli androidi. Zřejmě se dokázali poučit ze zkušeností. Zastavili se přesně mimo dosah rohu i meče. Zdálo se, že z nich dvou považují Neisu za úctyhodnějšího protivníka, třeba že Stilesi byl jistý, že jdou po něm. Nejdřív si museli poradit s ní, pak jim bude vydán na jejich pochybnou milost. Aspoň to si nejspíš mysleli. Zatímco se jedna gorila snažila, ustupujíc přitom před jejím rohem, odvést Neisinu pozornost, druhá se k ní pokoušela přiblížit ze strany. Tohoto démona Stile napadl, probodl ho svým rapírem. Přál si, aby s sebou měl meč s širokým ostřím, pak by tyhle stvůry rozsekal na kusy. Nebyl si jistý, jestli bude mít pouhé bodnutí nějaký efekt. Mýlil se. Píchl netvora do boku, ten zařval a hbitě se otočil, sápaje se po něm svýma obrovskýma kýtovitýma rukama. Stile ho píchl znovu, tentokrát do jeho masitého ramene. Smrtelná rána to nebyla, zřejmě ale bolela. Tihle démoni aspoň vnímali bolest, Stile se napůl bál, že by nemuseli. Bylo to však v podstatě zdržování. Potřeboval se dostat k životně důležitým oblastem, než se netvor. Gorilí ruka projela s neuvěřitelnou rychlostí vzduchem a vyrazila mu zbraň z ruky. Její oči žhnuly. Potěšeně se na něj vrhla. Stile se stočil do ramenního chvatu, popadl netvora za útočící paži a trhl. Pomocí této techniky dokázali i ti nejmenší poslat ty největší obry do vzduchu. Ale tohle nebyl člověk. Netvor byl tak velký a paže měl tak dlouhé, že Stile skončil s chlupatou paží klinkající přes jeho rameno. Netvoří chodidla se od země nevzdálila ani o centimetr. Gorila teď paži zvedla a Stile se octl ve vzduchu. Cítil na krku její horký dech, chystala se uhryznout mu hlavu. Krev by tu tekla, zmizte do pekla. Vykřikl Stile v náhodné inspiraci. Padl k zemi. Netvor byl pryč. Stile se potěšené rozhlédl. Jeho improvizované kouzlo působilo. Zdálo se, že tento svět má peklo, mohl do něj tedy poslat. Stuhl. Druhá gorila byla taky pryč. A s ní i Neisa. Ach ne, proti kouzlo. A rychle. Cokoliv. Co se rýmuje na kouzlo? Jen mi to uklouzlo, zrušte to kouzlo. Zaintonoval. Oba netvoři i s Neisou se zase objevili. Všichni tři byli ožehnutí a pokrytí sa zemi. Netvoři, ztraťte se, Neiso, utěš se. Zaspíval Stile. Gorily se ztratily. Neisa se na něj vyčítavě podívala. Otřásla se, až z ní začaly odletovat saze. Měla na těle čmouhy od síry, hříva vypadala, jako by ji nakadeřili horkými želízky a ohon měla jen poloviční. Její tělo pokrývala jednolitá slupka ohořelých chlupů. Všude kolem očí jí bylo vidět bělma, jistá známka toho, že je kůň vyděšený. Promiň, Neiso, řekl Stile kajícně. Vůbec jsem nepřemýšlel. Nechtěl jsem do pekla poslat tebe. Uvědomil si však, že to k ničemu není. Byla popálená a měla bolesti. Musel udělat víc, než se jen omluvit. Dovedl kouzlit, pokud pokaždé použil jiný verš. Dokázal by ji vyléčit. Neiso, srdce mě bolí, ať se ti rány zhojí. Spáleniny mu zmizely před očima. Hříva jí odrostla a ocas se prodloužil, zčernal a narovnal. Srst se jí zase začala blištět, kopytům se vrátil původní perlový lesk. Během několika vteřin nebylo po ranách ani stopy. Měla jeho moc nějaké hranice. Jednorožec však nevypadal šťastně. Fyzicky teď byla v pořádku, ale zkušenost, kterou měla za sebou, byla skutečně zneklidňující. Návštěva pekla. Jak by jí od té hrůzy mohl pomoci? Dokázal by složit kouzlo, které by ji zbavilo vzpomínek. Zahrával by si však s její myslí, kdyby se v definici vyskytla jediná další chyba, ne, do něčeho takového se neodvažoval pouštět. Neisa na něj podobně jako předtím upírala zvláštní pohled. Stile se obával, že ví proč. Neiso, kolik lidí na tomto světě dokáže provozovat magii tohoto druhu? Zeptal se jí. Vím, že jich většina svede drobná kouzla, jako procházet oponou, zrovna jako dokáže většina lidí zahrát neohrabané melodie na harmoniku. Ale kolik jich to umí dobře? Na profesionální úrovni. Hodně, její zatroubení znělo nesouhlasně. Přesně to jsem si myslel. Spousta lidí má nevýrazný talent, ale jen málo jich má výrazný talent v nějaké speciální oblasti. Tyhle věci se dají vyjádřit křivkou podobnou hyperbole a ani by mě nepřekvapilo, kdyby byl talent pro magii podobné omezený. Takže mé úrovně jich moc nedosáhne. Opět se ozvalo nesouhlasné zatroubení. Jen málo. Tentokrát byl její nesouhlas slabší. Jen velice málo. Konečně souhlas. Stile přikývl. Kolik jich dokáže uplatnit magii proti jednorožci? Jednorožci jsou přece proti magii víceméně imunní. Neisa se na něj podívala a její neklid vzrostl. Nozdry se jí chvěly, uši měla sklopené. To pro něj nevypadalo dobře, jenom adepti. Zeptal se Stile, zatroubila na souhlas a začala před ním ustupovat. Znovu se jí v očích objevila bělma, ale Neiso, jestli takový talent skutečně mám, vůbec mě to nezměnilo. Vykřikl. Nemusíš se mě bát. Já tě přece do pekla poslat nechtěl. Prostě jsem nedokázal odhadnout vlastní schopnosti. Důrazně zafrkala na souhlas a ustoupila o další krok. Nechci, aby ses mi odcizila, Neiso. Jsi jediný přítel, kterého na tomto světě mám. Potřebuji tvou pomoc. Udělal krok k ní, ale ona se proti němu vzepřela na všech čtyřech. Bála se ho teď a nedůvěřovala mu, jako by se proměnil v démona a odložil svůj původní převlek. Neiso, tolik bych si přál, abys neměla tyhle pocity. Magie pro mě není ani z poloviny tak důležitá jako tvoje úcta. Přidala ses ke mně, když jsi mě mohla zabít. Tolik jsme jeden pro druhého v posledních třech dnech znamenali. Neisa ze sebe vydala tichý zvuk, zlobila se, že se ji pokouší přesvědčit tímhle způsobem. Poslal ji do pekla, ukázal jí, jak ponižující a nebezpečná pro ní může být jeho moc. Přesto ji to dojalo, nechtěla ho opustit. Nikdy jsem kouzelníkem být nechtěl, řekl Stile. Myslel jsem si, že magie přichází zvenčí. Musel jsem se dozvědět pravdu. Možná je pravda horší než to, čeho jsem se bál. Neisa zafrkala na souhlas. Opravdu byla proti tomuto druhu magie nesmírně zaujatá. Pomohlo by, kdybych přísahal, že už se o žádná kouzla pokoušet nebudu. Že se budu chovat, jako kdyby ve mně taková moc neexistovala. Držím slovo, Neiso, byl bych takový, jak si mě znávala. Uvážila to. Její uši se nakláněly vpřed a vzad, podle toho, jak její koňskou myslí procházely různé myšlenky. Konečně téměř nepostřehnutelně přikývla. Přísahám, řekl Stile, že bez tvého dovolení nebudu provádět žádná kouzla. Vzduch kolem něj jakoby se jemně zbarvil, pak se barva vytratila. Tráva se začala vlnit v odstředivých kruzích, které se rychle vzdalovaly, až se ztratily z dohledu. Neisino tělo jakoby v okamžiku, kdy po ní kruhy přešly, změnilo barvu. Pak zase vše utichlo. Neisa k němu přistoupila. Stile ji chytil kolem krku a objal. Obejmout čtvernožce nebylo tak docela jednoduché, vyžadovalo to zvláštní umění, ale za to úsilí to stálo. Ach, Neiso! Co je důležitější než přátelství? Nebyla ve své čtyřnohé podobě zrovna okázalá, ale způsob, jakým zastříhala jedním uchem a strčila do něho svým nosem, mu stačil. Neisa se vrátila k pastvě. Stile měl pořád ještě hlad. Neměl tu žádné vhodné jídlo a protože odpřisáhl, že nebude čarovat, nemohl si ani nic k jídlu vykouzlit. Cítil vlastně, jak si uvědomil, úlevu, že se magie zbavil, ale co měl říci svému prázdnému žaludku. Pak spatřil netvora, kterého zabila Neisa. Byly ty stvůry k jídlu. Zdálo se, že se mu naskýtá vhodná příležitost, aby to zjistil. Vytáhl nůž, že démona naporcuje. Neisa spozorovala, co dělá. vydala ze sebe souhlasné zatroubení a začala běhat ve velkém kruhu, zatímco Stile sbíral roští, strouchnivělé dříví a suchou slámu, aby zapálil oheň. Když byl hotový, přihnala se Nejsa k němu, na místě se zastavila a vydechla mohutný plamen. Zřejmě ještě po boji, nebo z pekla, nevychladla, k tomu, aby v sobě shledala dostatečné teplo, se nepotřebovala příliš namáhat. Větvičky se rozhořely. Jak se ukázalo, byly démonní řízky vynikající. Kapitola 11.